د نا ټوګي ورستي سلګي ماتي کا کاری دی پر نګدي آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم د نا ټوګي ورستي سلګي ماتي کا کاری دی پر نګدي آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم واړا هستی اشوالی لام دلتا پر نګدي آرام تایم واړا هستی اشوالی لام دلتا پر نګدي آرام تایم ناخو نور هم ورته د مرګ جوبلی باتاری دی پر نګدي آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم د نا ټوګي ورستي سلګي ماتي کا کاری دی پر نګدي آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم اسری تخنیک یا واسنا کم شوټول پر نګدي آرام تایم اسری تخنیک یا واسنا کم شوټول پر نګدي آرام تایم زمکا پر سرش و گام پا گام ورتا خاتاری دی پر نگدی آرام تایا هر دای چینا کاری دی پر نگدی آرام تایا دنا ټوګي ورستي سلګي ماتي کا کاری دی پر نګدي آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم نړایا ګور حلقي واچشوا پر نګدي آرام تایم نړایا ګور حلقي واچشوا پر نګدي آرام تایم دم کی را گر مودا غربی ستم گر کاری دی پر نگدی آرام تایم ہر دائی چینا کاری دی پر نگدی آرام تایم دنا ٹوگئی ورستی سلگئی ماتی کا کاری دی پر نگدی آرام تایم ہر دائی چینا کاری دی پر نگدی آرام تایم غرور یزما کی تارا پر وطو پر نگدی آرام تایم غرور یزما کی تارا پر وطو پر نگدی آرام تایم فسی را خستی آبا بینو وستا باری دی پر نگدی آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم د نا ټوګي ورستي سلګي ماتي کا کاری دی پر نګدي آرام تایم هر ځای چې نا کاری دی پر نګدي آرام تایم دین او وطن تایا مخطور شلو پر نگدی تيم ودن او وطن تيم خطور شنو برنك دي ارام تيم منان شاكي بچوك چه دوی سارا ملگار دي برنك دي ارام تيم هر زای چلا کاری دی پرنگ دی آرام تایم منان شاکی با چوک چی دوی سارا ملگاری دی پرنگ دی آرام تایم هر زای چلا کاری دی پرنگ دی آرام تایم دنا ټوګي ورستي سلګي ماتي کا کاری دی پرنګ دی آرام تایم هر ځای چنا کاری دی پرنګ دی آرام تایم غرور یزما کی تارا پروتو پرنګ دی آرام تایم غرور یزما کی تارا پروتو پرنګ دی آرام تایم هر ځای چلا خاری دی.